要么是有意义，对吧？咱们几个人，咱们上一天一地，看什么呢？咱们这个不习惯的美，不熟悉的，不吃了老干，运营的完，工作的时间前面，咱们几个人，咱们咱们这个不熟悉的太阳的时间了。Ancak bize Ramazan'ı hazırlık deyince her meselede olduğu gibi maddi planlar, madde planlar bir hazırlık akla geliyor. Vaka onunla iman edecek değiliz. O da işin içinde var ama daha ziyade manevi planda, manevi hususlarda Ramazan içerisinde hazırlık hususunu daha çok ele almak lazım. Genel olarak cemaat-i müslümanın, Müslüman cemaatin Ramazan-ı Şerif'e ulaşması hazırlıksız oluyor. Ruhen hazırlık, ahlaken hazırlık, vicdanen hazırlık, kalben tek kelimeyle ifade etmek lazımsa kalbe Ramazan'a hazırlık hususu en fazla ihmal edilen meselelerin başında geliyor. Bana göre geliyor ki Müslümanlardan daha çok şu anda Müslüman olmayanlar Ramazan'a hazırlanıyorlar. İslam'a düşman olanlar. Şimdi cemaatimizin zihninde öyle bir tuhaflık var ki İslam'a düşman olanlar dediğimiz zaman bu kelimeyi, bu cümleyi ağır duyuyor. Yahut bu kelimenin sarfından yani söylenmesinden ürküyor. İslam'a düşman olur diyor. Kafasına nereden girmişse bizim cemaatimizin içinde öyle Müslümanlar, öyle insanlar var ki kafir dediğin zaman bu kelimeden ürküyor. Allah'ın düşmanı diyorsun yine ürküyor. İslam düşmanları diyorsun yine ürküyor. Bu kelimeleri sevimsiz buluyor. Lüzumsuz buluyor. Canım ne lüzumlu bu kelimeleri böyle söylemeye? Bu kelimeleri kullanmaya ne lüzumlu? İşte bu böyle de ama şöyle ama böyle şeklinde nedense artık nereden geliyor bu anlayış, bu düşünce, bu duygu bilemiyorum. Cemaatimizin içinde bu kelimelere karşı alerjisi olanlar var. Ya kafir dememek lazım değil mi? İslam düşmanı kelimesini kullanmamak lazım değil mi? Ne kullanalım? Sonra bu kullandığımız kelimeler Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da ve Efendimiz'in mübarek hadislerinde bu kelimeler kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Yani ölçü olarak Müslüman kullanılması lazım. Kur'an'dan bir kelime, Sünnet-i Muhammediye'de geçen ve geçerli olan bir kelime konuşuluyorsa, bu kelimeye karşı alerji duymanın bir manası yok ki. O zaman Allah korusun, bu kelimelere karşı Müslüman diyen insanların bu tavırları, tutumları, alerjileri, ürküntüleri Kur'an-ı Kerim'i rahatsız eder, Hazreti Allah'ı rahatsız eder. Çünkü Kur'an'da yer alan kelime. Ama hoca kendi kafasından uyduruyorsa, Kur'an'da olmayan kelimeleri söylüyorsa, hadisi şeriflerde olmayan kelimeleri ve manaları söylüyorsa o zaman iş değişir. Ama Kur'an'da var, hadiste var, dini kaynaklarda var ve hoca da bunları söylüyorsa cemaatimizin bu kelimelerin karşısında ilgilenmesi, tedirgin olması, alerjik içine girmesi anlaşılır şey değil. Anlaşılması mümkün değil. O bakımdan Ramazan-ı Şerif'e İslam düşmanları Müslüman Müslümanlardan daha çok şimdi hazırlık içindeler. Şimdi bu ifadenin de şimdi birçok Müslümanlara tuhaf gelecek. Ya Müslüman olmayanlar, ya İslam'ı istemeyenler, İslam'a Müslüman olanlar Ramazan'a niye hazırlansınlar? Onların Ramazan'la ne alakası var? Şeklinde zihnimize bir takım sualler gelmiş yine, gelmiştir. Ama tabii açıklaması yapıldığı zaman ha doğruymuş diyebilirsiniz. Tabii meselelere bakış açımız değişir bizim. Müslümanlar meselelere, mevzulara, olaylara bütünlük içinde beraberce aynı düşünceyle, aynı imanla, aynı anlayışla bakamıyorlar ki aynı anlayış, aynı iman, aynı görüş ve beraberce birlikte düşünebilmek, olayları aynı pencereden, aynı açıdan görmek gibi bir beraberliğimiz olmadığı için ve bu hususta çok yanıltılmış olduğumuz için, şaşırtılmış olduğumuz için, Kur'an kaynağından uzaklaştırılmış olduğumuz için, televizyon yayınlarıyla dejenere olduğumuz için, bir takım çıplak resimler satarak geçimini sağlayan bazı gazetelere kapıldığımız için, o gazetelerden kaynaklandığımız, beslendiğimiz haberleri oradan aldığımız için, iki Müslümanın kafası aynı noktaya gelmiyor. Yorumlarımız değişik, tavırlarımız değişik, bakışlarımız değişik, düşüncelerimiz değişik, korkunç bir boşluk içindeyiz. Darılma, zihin darlığı. Mesela şimdi şurada Allah razı olsun gelmişsiniz ve saf halinde oturmuşsunuz. Bir bütünlük var. Sanki herkes bir ve beraber olmuş gibi. Dağınıklıktan kurtulmuşuz, toplanmış gelmişiz. Şurada bütünlük içinde, beraberlik içinde görünüyoruz ama bana öyle geliyor ki zihinleriniz darmadağınlık. Zihin dağınıklığı var. Zihin dağınıklığı. Akıllar, zihinler, kafalar, düşünceler, tasavvurlar, hepsi böyle herkesin kafasında türlü türlü düşünce. Maalesef bu Müslüman cemiyetlerin, Müslüman insanların en büyük problemlerinden birisi. Peki dine karşı olanlar, dinin aleyhinde olanlar, Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar, Türkiye'de evvela bunu tespit etmek lazım. Bütün dünyada olduğu gibi %99'u Müslüman olan Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar var mı yok mu? Evvela bunun bir araştırmasını yapmak lazım. Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar var mı yok mu diye fert fert, tek tek bütün Müslümanlara sormak mümkün olsaydı, bir araştırma, bir soruşturma yapılabilseydi, acaba nasıl bir tablo, nasıl bir sonuç ortaya çıkardı diye ben vallahi düşünüyorum. Ve tereddüt içerisindeyim. Allah'ın hükümlerine karşı çıkmak ne demek? Canım böyle şey olur mu? İşte herkes Müslüman. Herkes Müslüman olsa Allah'ın hükümlerine karşı çıkılmaz. Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkan yok da niye Allah'ın hükümleri gülmüyor? Değil mi? Evvela bunu düşünmek lazım. Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkılmıyorsa Allah'ın hükümlerine karşı bir tepki yoksa neden öyleyse bu hükümler yürümüyor, yaşamıyor, tatbik edilmiyor? Vallahi bizim işlerimiz çok karışık. Müslümanların meseleleri, mevzuları, dertleri, davaları son derece karışık bir ortamdadır. Evvela bu noktalarda anlaşmak, bu noktalarda ittifak etmek lazım. O bakımdan temel meselelerde, temel esaslarda, asıl meselelerde anlaşamadıktan sonra ben bu kürsüle 100 sene vaaz etsem vallahi neticesi boştur. Temel meselelerde anlaşmak lazım. Allah'ın hükümlerinin neler olduğunda, bu hükümlere karşı gelmenin ne olduğunu, Türkiye'de bu hükümlere karşı gelenlerin varlığını, var olduklarını ve bunların çok güçlü olduklarını ve bunların arkasına çok güçler, kuvvetler aldıklarını anlamadan, anlatmadan ve bu hususlarda ittifak etmeden vaaz-ı nasihatla hiçbir noktaya, neticeye varlamayacağı kanaatini tekrarlıyorum. Gelir gideriz böyle, hiçbir şey değişmez. Bir kere buralardan anlaşamıyoruz. Şimdi mesela en azından gazeteler bir Müslüman mümin gözüyle, Müslüman gözüyle bir gazeteye bakar bakmaz o gazetenin resimleri, haberleri, yayınları, yazarları, çizerleri, o gazetenin patronu, muhabirleri İslam'a uygun mu değil mi? Bu gazete Allah ve Resulü'nün hoşuna gider mi, gitmez mi? Evvela buradan başlaması lazım Müslüman. Şöyle düşünmek lazım. Şu gazeteyi kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi aramızda olsaydı, ya Resulallah şu gazeteye bakar mısın? Bu gazete münasip mi? Okuyalım mı? Bu gazeteyi evimize götürelim mi? Çoluk çocuğumuza götürelim mi diye sorsaydınız, o gazetelere çıplak kadın resimleri olduğu halde peygamber baksaydı, tamam münasiptir bu gazeteyi evinize götürün der miydi demez miydi diye düşünmüyor ve bu düşünceyle etrafınıza bakmıyorsanız peygamberin şefaati size haram. Bakın haram ya, şefaat beklenin. Peygamber bir ölçüdür. Yani siz peygambere nesine inanıyorsunuz? Siz peygamberin kaşına gözüne mi inanıyorsunuz? Getirdiği davaya mı inanıyorsunuz? Yani ümmet-i Muhammed olduğumuza meşgul ediyor. Biz nasıl ümmetiz? Muhammed'in nesine ümmet olmuşuz? Yani eline, ayağına, gözüne, kulağına, dişine, tırnağına mı? Getirdiği hükümlere, esaslara, nizam-ı ilahiye mi? Hadisal. Onun için bizim meselelerimiz çok korkmuştur diyorum. Türkiye Müslümanları hiçbir meselede anlaşamıyor. Temel meselelere vakıf değil. Amen billahi en bilinmeyen bir husustur Türkiye'de. Allah'a inandım. Allah'ın nesini Allah'ın kaşını gözünü göremiyorsun ki inanasın. Allah'ın şekline mi inandın? Allah'ın şekli olmaz. Mekandan bilense, zamandan bilense. Nesine inandın Allah'ın kardeşim? Türkiye'de bilinmeyen mesele budur. Ve melaiketihi, meleklere en bilinmeyen meseledir Türkiye'de. Amen billahi ve melaiketihi ve kütübihi, kitaplarına inandın. Kitabın nesine inandın? Yaprağına mı, sayfasına mı, cildine mi, yalnızına mı? Nesine mi inandın bu kitabın? Dünyada Allah'a hamdolsun Türkiye'de Kur'an-ı Kerim en çok okunuyor. Hafızlarımız, yüzünden okuyanlar, ezbere okuyanlar, işte Ramazan-ı Şerif gelecek. Mukabele okuyacaklar, camilerde hafız efendiler, cemaatler, hatim, hatim, hatim, hatim, Kur'an. Peki ama hayatımızın hiç değişikliği olmuyor. Kur'an'ın içindeki hiçbir hüküm ortaya çıkmıyor. Biz neye inanmışız yani? Ve kütübihi, Allah'ın kitaplarına derken ne? Ne kitabı? Kitabın nesine inandın kardeşim? Bakın yani görüyorsunuz, daha bizim amentümüz yoktu. Amentü'yü Türkiye Müslümanları bilmiyor, halletmiş değil, halletmiş değil, çözümlemiş değil, özümlemiş değil, hayata yansıtmış değil, caddeye, çarşıya, pazara, siyasetimize, ticaretimize amentü intikal etmemiş. Yetmemiş, yansımıyor. İntikal etmemiş, intifak etmemişiz. Yaşayışımızla imanımız arasında tezatlar var, çelişkiler var, çatışmalar var. Ve Resulü'nü peygamberlere inandı. Nesine inandı peygamberlerin? Peygamberin dost olduğuna dost değilsin. Peygamberin düşman olduğuna düşman değilsin. Tavrını belirlememişsin. Zulmü alkışlıyorsun, zalimleri alkışlıyorsun. Ve Resulü'nü peygamberlere inandın. Böyle iman olmaz ki. Peygamber bir ölçüdür. Bir disiplindir. Binaenaleyh, amen ki konusu henüz açılmamış, anlatılmamış, açıklanmamış olarak duruyor. Onun için bazı kelimelere karşı küfür nedir, kafir kimdir, kime kafir denir, bir insan Müslümanken nasıl kafir olur? Bu konularda anlaşamadığımız, ittifak edemediğimiz, meseleyi açıklayamadığımız için bazı Müslümanlar ya kafir dedi, böyle dememek lazım, bu kelimeyi kullanmamak lazım. Yani bu kelimeyi kullanmayacaksak, Kur'an-ı Kerim'den bu kelimeleri çıkartmak lazım. Allah da doğru söylememiş haşa. Allah söylüyor ki kafir kelimesini, Allah, kul ya eyyühel kafirun, ey kafirlerinden. Yani sen Allah'ın bu kelimelerinde isabetsizliği mi buluyorsun haşa? Sonra da utanmadan, amentü billahi, Allah'a inandım. Allah'ın kullandığı kelimeye tahammülün yok, Allah'a inandım. Bakın nerelerden kaynaklanıyor bizim zaaflarımız, zayıflıklarımız, eksiklerimiz. Amerika'ya kafir denmez diyor adam ya. George Bush şu anda alemi İslam'ı tahrik etmekle mükellef olan zalim ve kafir Amerikan başkanı George Bush'a kafir dediğin zaman bazı Müslümanlar yok ya böyle şey söylenir mi diyor. Hiç bu kelime kullanmıyor. Bir kere Müslüman daha burada anlaşamaz. Vallahi bizim derdimiz büyüktür. Ebu Bekir Sıddık gelse bizim meselemizi halledemez. Bu vaziyetteyken, bu töküntü halindeyken, imanda henüz olgunlaşmamışken, temel kelimelerde, temel kavramlarda, temel meselelerde anlaşamamış olan şu Müslümanlara Ebu Bekir Sıddık ne yapsın, Ömer'in Faruk ne yapsın? Anlaşamamışız. Evet, bu kelimeler. Şimdi mesela işte bu. Bu sebeptendir ki senenin bütün aylarında, haftalarında ve günlerinde her gün Allah'ın hükümlerine karşı direnen, Allah'ın haramlarını reklam eden. Şimdi bir Müslümana sormak lazım. Diskotek, kadınlarla erkeklerin çırılçıplak dans ettiği, içtiği, eğlendiği diskotek diyorlar, diskotek. Bu diskotek açılması, kullanılması Allah'ın hükümlerine uygun mu değil mi? Bakın cemaat-i müslümine tek tek sorun, bilmiyorum diyecek, şüphe edecek. Ya haram bu. Haramdır. Herkes bunu kabul etmesi lazım. Evvela bunu anlaşmamız lazım. Namazdan evvel, oruçtan evvel. Diskotek haram. İçki satılan bakkaldan alışveriş etmek nedir? Haram. Buna bir kere itibar edeceksin. Türkiye Müslümanlar ittifak etmemiş. Onun için parça parçayız. Haram. Peki bu gazete evine götürdüğün, çocuklarına götürdüğün yazıhanene, emlak bürosuna götürdüğün bu gazete aç, orta sayfada yüzlerce diskoteğin reklamı var mı yok mu? Gece kulübü reklamı var mı? Gazino reklamı var mı? Var. Gazino haram, gazino fuhuş. Çağdaş hayatın nesi olursa olsun sen çağdaş hayata değil Kur'an'ın getirdiği hayata aleksin. Gazino reklamı yapan bir gazete, gece kulübü reklamı yapan bir gazete, diskotek reklamı yapan bir gazete Allah ve Resulü'nün düşmanıdır. Gelin şu kelimeden anlaşalım, itiraf edelim. Yok bu hoca diyor, çok ağır bir kelime söyledi ya, böyle şey olur mu diyor. Kafire kafir dedi diyor. Vay zavallı Müslümanlar, zavallı Türkiye Müslümanlar. Daha kelimeden anlaşamamışız. Şimdi bu gazino, gece kulübü, diskotek, bar, pavyon reklamı yapan ve çıplak kadın resimleri basa basa basa artık utanç verici olmaktan çıkacak hale gelen bu günlük gazeteler şimdi birkaç gün sonra Ramazan hazırlığına girecekler. Ramazan'da Müslümanların paralarını daha fazla almak için Kur'an tercümesi verecekler mi, vermeyecekler mi? Televizyonda yakında reklamda da göreceksiniz. Şimdi anlaşıldı mı İslam'ın düşmanları sizden daha fazla Ramazan'a hazırlanıyorlar dediğimin manasını? Vay zavallı, otlak Müslümanlar. Çiftliyiz maşallah. Doğru da gelse bu çiftliğe giriyor, doğru da gelse giriyor. Ya sen Müslümansın. Sen bir Müslümanın çiftliğine domuz olur mu? Ama İslam alemi herkes giriyor. Bir ayırma yok, bir kayırma yok. Korkunç bir boşluk bu. Ya Kur'an tercümesi verecekler. Ramazan insafiyesi verecekler. Senenin bütün günüyle her gün yaptığı yayınlarla, neşriyatla Allah'ın hükümlerine karşı çıkan bu gazeteler ve gazeteciler şimdi Ramazan imsakiyesi verecekler. Bakın nasıl hazırlanıyorlar. Siz ey garip Müslümanlar, tuhaf Müslümanlar, nasıl anlayacağız bu hileleri? Bu samimiyetsiz, bu zalim kültür istilasını nasıl defedeceğiz? Nasıl bunların ellerini üzerimizden çektireceğiz? Nasıl bunların ellerini kıracağız? Nasıl bunların dillerini susturacağız? Vaziyet son derece vahimdir efendiler. Şimdi görüyorsunuz, evvela Allah'a iman hususunda bütünleşmiş olduğumuz söylenemiyor. Yani Allah'a iman konusunu tek tek müminler olarak ne olduğunu, ne olmadığını, nasıl olduğunu veya ne şekilde olduğunu Kur'an ölçüsünde, sünnet ölçüsünde anlayabilmiş değiliz. Onun için devamlı tereddütler içindeyiz. Adam çok rahatlıkla aldatabiliyor, atlatabiliyor ve Müslümanın türlü çeşitlisi ortaya çıktı. Şimdi mesela bir hapishaneye gidiyorsunuz. Hapishane, yani zaman zaman mümkün olsa da ziyaret edebilseniz cezaevlerini, hapishane. Binlerce insan var içeride. Gidiyorsun, ırza tecavüz etmiş. Karısını saparken yakalanan Müslüman var. Cezaevinde karısını satarken yakalanmış ve şikayet üzerine tutuklanmış, ceza giymiş, karısını satan pederek Müslüman. Sen Müslüman değilsin desen sana hemen silah çekiyor. Düşün yani, rüşvet yiyen Müslüman, dolandırıcılık yapmış, dolandırıcı Müslüman, karşılıksız çek vermiş Müslüman, efendim, hile yapmış, hileker. O kadar çeşitli Müslüman var ki, hepsi kendisi Müslüman diyor. Fuhuş yapan kadın Müslümanım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Gidin şimdi genel evlerinde, fuhuş yapan kadınlar var. O kadar normal görüyor, o kadar gayet uygun görüyor bu hayatı, bu yaşayışı. En ufak şikayeti yok ve Ramazan geldiği zaman değişik tavırlar takılanlar da var. Bazı gazinolar dahi kapanıyormuş Ramazan'da. Bunun için yapıyor Müslüman. Ya nasıl olur bir Müslüman nasıl bu iş yapar? Müslüman fahişeler dolu Türkiye'de. Müslüman bankerler. Banker Allah'ın düşmanıdır. Faiz alıp veren bankerler yok mu? Allah bunlara düşman diyor. Ama Müslüman banker, Müslüman fahişe, Müslüman pederek, Müslüman yalancı, Müslüman olur mu işin ya? Ne Müslümanlığı bu? Ne Müslümanlığı? Yani Müslüman olur mu bu vaziyette? Hacca gidiyor adam, hacdan geliyor. Değişmesi lazım. Hacdan döner dönmez tavrını değiştirmesi lazım. Açık saçık bir kadınsa hacdan döner dönmez o ihrama girmiş ya, ihramdan çıktı, hacdan döndü. Değişmesi lazım, örtülmesi lazım. Hacdan döndükten sonra Allah ve Resulüne verdiği söze intibak etmesi lazım, sözünde durması lazım. Tam aksine ne oluyor? Hacca gidiyor kadın, hacdan dönüyor, herkes onu örtülmüş olarak görmek istiyor, kapanmış, hayatını değiştirmiş, tavrını değiştirmiş, İslam'a uymuş diye beklerken, ben diyor hem hacca giderim, hem de açık saçık gezerim, hem içkimi de içerim, günahkar da olmam diyor. Nerede yazıyor bunları? Ey gafiloğlu gafiller! Nerede yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? Bu Müslümanlığın hangi kitapta yeri var? Toplum aldatılıyor. İnsanlar yanıltılıyor. Hocaların konuşmaları artık peş para etmiyor. Çünkü o bu açıklamayı 45 milyona hitap eden televizyonda yapıyor. Bir hoca ise 400 kişiyi içine alabilecek olan küçük camilerde konuşma yapıyor. 400 kişiye anlatmak nerede? 45 milyon insanı cehenneme götürmek nerede? Ellerinde çok kuvvetli silahlar var. Ya günümüzün Müslümanı da hiçbir şeyden haberi yok. 50 tane kandil gecesi gelse geçse değişmiyor. En son işte Berat kandili geçti. Geçen hafta Cuma günü biliyorsun. Berat kandiliydi. Ne oldu? O gece tevbe edilmesi lazımdı. O gece Allah'a söz verilmesi lazımdı. istiğfar edilmesi lazımdı, bir sürü işler yapılması lazımdı. Ne oldu hani? Eğer Berat Kandili, Berat Gecesi hakkıyla ihya edilseydi, o gece Müslümanlar gerçekten Allah ve Resulüne söz verseler, beraatlarını isteselerdi, sabah, ertesi sabah açık saçık resimler yayınlayan, gazino reklamı yapan o gazeteler 1 milyon satış yaparken 500 bine düşmesi lazım değil miydi? Satışı azalması lazım değil miydi? Azalmadı, aksine çoğaldı. Hani sizin Berat Kandiliniz neye yaradı? Gece mevlid dinledin, belki namaz kıldın, Berat Kandili, belki açtın elini, ya Rabbi, Allah'ım beni affet dedin, mübarek gecedir dedin. Ufak bir kandil simidi aldın götürdün, çocukların bir hava değişik. Sabahleyin yine aynı fuhuş kalitesini aldın, yazıhaneye götürdün. Vallahi senin beratın yoktu. Ramazan da öyle olacak. Ramazan gelecek. Şimdi hazırlıklı değiliz. İşte iftar, sahur, mevlid, Kur'an, hatim, mukabele, faiz, teravih namazı. Ramazan çıktıktan sonra efendim sen bildiğin yere, ben de kendi dünyama, herkes yine içtiği mahkaldan alışveriş edecek. Eğer Berat Kandilini hakkıyla ihya etseydik, ertesi sabah içki satan mahkaldan ifrat etmesi lazımdı. Tek müşteri bulmaması lazımdı. Ama değişmedi. Değişmiyor Müslümanlar. Boşuna bazı masraf dinlemeyin. Boşuna Berat Kandilini meşgul etmeyin. Allah'ın bu günlerini istismar etmeyin. Hüzurunu kullanmayın. Ya değişin, ya da takılmayın. Değişmiyor. Artık bu anlayış içerisinde İslam'ı anlatmak mümkün değil. Temel meselelerde, asıl meselelerde ve kişiyi iman açısından alakadar eden meselelerde anlaşmak lazım. Efendiler, şimdi bu vesileyle çok dehşet ifade eden ve Allah Resulü'nü de hakikaten dehşete düşürmüş bir hadis-i şerif var. Onu arz edeyim. Vaktimiz azalıyor çünkü. Ve burada dikkatimizi çeken ve bizi muazzam derecede düşünmeye sevk eden bir husus var. Gerçi mevzu çok geniş. Alakalı ayet-i kerimeler var. Onları okusam, başlasam gitmeyecek, yarım kalacak. İnşallah önümüzdeki cumaya alayım bu hadis-i şerif. Bu ayetlerin tefsir mahiyetindedir. Ama yine de kısaca arz edeyim. Hazreti Zeynep validemiz naklediyor bize bu mübarek hadis-i şerifi. Zeynep binti Cahş radıyallahu teala anha. Hazreti Zeynep Resulullah Efendimiz'in mübarek hanımlarından bir tanesi. Malumunuz olduğu üzere. Diyor ki Karaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü bir yevmen bir gün mescitten çıktı. Karaca, Arapça çıkmak gibi çıktı. Fezi'an, dehşet içinde çıktı. Muhammeren vecuhuhu, yüzü kıpkırmızı olmuştu peygamberin diyor. Ahmer, Arapça kıpkırmızı demek. Hamra, Humeyra, bu aynı kelimeden geliyor. Kırmızı. Muhammeden vecuhuhu, Allah Resulü'nün mübarek yüzü kıpkırmızıydı, dehşet altındaydı, korku içindeydi, ölmüştü. Ve yakul, şöyle diyordu, la ilahe illallah. Tevhid kelimesi malumunuz. Böyle dehşet olan bir meselede, hayret olan bir meselede, korku olan bir meselede, Efendimiz la ilahe illallah. Hani tevhid kelimesini söyler. Çünkü bundan daha büyük kelime yoktur. Bundan daha büyük kelime yok. La ilahe illallah kelimesinden vallahi kainatta daha büyük kelime yoktur. Bütün peygamberlerin ortak kelimesidir, getirdikleri kelimedir. Kelime-i tevhid. Bunu ifade buyurdular. وَاَيْلُمْ لِلْعَابْ مِنْ شَرِّ الْكَدِكْتَرِ diyor. Eyvah! Allah Resulü çıkarken dehşetle korkudan, endişeden, mübarek yüzü kırmızı olduğu halde buyurdular ki وَاَيْلُمْ لِلْعَرَبْ eyvah yazık oldu Araplara. Araplara yazık oldu. Araplar mahvolacak. Arap milletleri mahvolacak. وَاَيْلُمْ لِلْعَرَبْ Bizati Arap kelimesi hatırlar. Araplar mahvolacak. Neden? Min şerrin kadik terabe. Yaklaşan bir şer, yaklaşan bir felaketten dolayı Araplar mahvolacak, Araplar kahrolacak. Kendisi haber veriyor. Ta 14 asır önce. Fütiha yevme min radmi ye'cuce ve me'cuc mislu hazihi. Ye'cuc ve me'cuc duvarından bir delik açıldı diyor. Bugün bir delik açıldı. Ve hallaka bi usbu'ayhi ibham. Baş parmağıyla şehadet parmağını diyor halka yaptı peygamber, halka. Böyle yuvarlak yaptı. Ye'cuc ve me'cuc duvarından bir delik delindi. O delikten gelecek musibetler, belalar, felaketler sebebiyle Araplar mahvolacak. Eyvah! Yetiş ya Rabbi dedi diyor. Araplar mahvolacak. وَالَّذِي تَلِيهَا سُورَ devam etti rivayete karet. فَكُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Zeynep validemiz diyor ki فَكُلْتُ dedim ki يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü اَنَهْلُكُ وَف۪ينَ الصَّالِحُونَ Böyle bir durumda bu felaketin, bu musibetin geldiği bir ortamda bir sırada içimizde salih insanlar, mübarek insanlar, yolunu yönünü bilen insanlar, salih insan, salihler olduğu halde biz de helak olur muyuz? Bu bela bize de isabet eder mi? Herkesi etkiler mi? Bu bela hepimizi içine alır mı? Diye sordum diyor. Kale Resulullah buyurdu ki ne'am izâ tesrel kubus. Kötülükler, haramlar, günahlar ve arttıkça isyan, Allah'a olan isyan, Allah'ın hükümlerine karşı gelmeler, Allah'ın haram ettiği şeylerin yayılması, Allah'ın kitabında yasakladığı şeylerin çoğalması, kesura arası, kesret demek çoğalmak. Habire kötülükler artıyorsa, günahlar çoğalıyorsa, kimse günahlara karşı hassas değilse, hassasiyetini kaybetmişse, devamlı günah indeksi yükseliyorsa, haramlar çoğalıyorsa, orada meydana gelecek olan fitneler, fesatlar, belalar, içinde bulunan salihlerle beraber, başını secdeden kaldırmayan insanlarla beraber hepsini felakete götürür diyorlar. Hepsi dahil olur. Ne'am izâ kesrel hubuz. Kötülük çoğaldığı zaman hepsi birden helak olur. Hepsi birden. Şimdi Kureyş'te salih insanlar yok muydu? Vardı. Salih insanlar mutlaka namazında, abdestinde, edebinde, dininde, diyanetinde Müslümanlar vardı. Muhakkak vardı. Hepten bütünüyle hepsi yoldan çıkmış değildi. Ama idarecileri, ama zenginleri, servet sahipleri hızla haramlara, günahlara, isyanlara yatırım yapmaya başlamışlardı. Alem-i İslam'ın hali meydandayken Allah'ın verdiği o petrol nimetini nerelere kullandıklarını yeni yeni öğreniyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç mesela Kureyş emiri Cabir bin Es-Sabah şahsen kendisinin petrol sebebiyle elde ettiği kral olarak, hükümdar olarak, emir olarak, başkan olarak, oranın yönetiminin başında bir insan olarak bugüne kadar topladığı, biriktirdiği servet, şahsi serveti Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin 6,5 katı. Nereye götürmüş? Amerikan bankalarına yatırmış, kafirlerin bankasından faiz almak helaldir diye bir fetva uydurmuş, o yatırdığı bankanın Amerikan bankalarına yatırarak o paranın faiziyle satarak süren devam eden bir adam. Petrol zenginlerinin bütün paraları Amerikan bankalarına yatıyor, faizini alıp yiyorlar. Hepsi istisnasız. Arkasından da Kuveyt'in için yıkıldı. Niçin tahrip edildi? Ve efendim niçin böyle oldu? Bak, Rabbim Efendimiz ne diyor? وَاِلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّ الْقَدِكْتَرَبْ Yaklaşan bir felaket şerden dolayı mahvolacak Araplar. İşte bu petrol imtihanını kaybettiler. Allah bu nimeti onlara imtihan için vermişti. Bu muazzam nimeti, bu muazzam kıymeti, bu muazzam cevheri nerelere harcadılar? Katar emiri diyorlar. Katar emiri sarayında en yakın arkadaşlarımız oraya mal götürüp gelen Müslüman tüccarlarla görüştüm. Diyor ki hocam vallahi Katar emirinin sarayında devlet bütçesinden maaş alan 500 tane rakkase dansöz gösteriyor. Dansöz gösteriyor adam diyor. 500 dansöz. Yabancı büyük elçiler, İngiliz bünyeler geldiği zaman bu dansözleri onlara kiraya veriyor Katar emiri. Korkunç petrol. Bu deyyuslar, bu zalimler, alem-i İslam'ın içinde bir musibetten başka bir şey değiller. İşte İslam aleminin bu körfez dayanırlarla ehli küfür yeryüzünde işte Müslümanlara korkunç bir dayak attı. Dayaktır bu, şamardır bu. Herhalde uyanması lazım. İslam aleminin başından bu zalim güruhun gitmesi lazım. Hafız Esed'lerin gitmesi lazım. Cabir bin Salahların gitmesi lazım. Kral Suud'un gitmesi lazım. Hepsi. Bunlar gitmezse vallahi İslam gelmez. İslam gelemez. Bunların çekilmesi lazım alemi İslam'ın başından. Bu nimeti, bu serveti. Düşünün ki şu anda dünya petrolünün efendiler, dünya petrolünün %80'i Müslümanlarda. %80. Dünyada 100 litre petrol varsa 80 litresi Müslümanların elinde. Ama bu petrolün 100 litrenin 80 litresini Hristiyan dünya kullanıyor, 20 litresini Müslüman alem kullanıyor. Niye? Adamlar fabrikalarını kurmuşlar. Müslüman aleminde, Arap aleminde bir tek fabrika yok. Ne silah fabrikası var, ne efendim sanayi var, ne sistem var. O petrolün, petrolden hasıl olan parayı alıyorlar, Amerikan bankalarına, İngiliz bankalarına, İsviçre bankalarına yatırıyorlar. O paraların bilmem yüzde kaç neyse faizini alıp korkunç satına, bu mu İslam, bu nasıl İslam, bu nasıl insanlık? Avrupa'da ne yapıyor? Bu petrol paralarıyla az buçuk bir faiz veriyor Araplara, ama bu parayı çalıştırıp fabrikalar, şirketler, holdingler kuruyor. Ve arkasından savaş patlıyor, acil savuyorsunlar. Mümkün değil. Adamların elindeki, sonra bir kere daha göründü ki görüyorsunuz, siz de bu kadar takip ettiniz. Müslüman milletler işini daha çok düşünmesi lazım, aklını başına alması lazım. Demek ki Sovyet Rusya olsun, Fransa olsun, Almanya olsun, İngiltere olsun, Amerika olsun, Müslüman bir memlekete silah verirken hesaplı veriyor. Kendisinde o silahtan daha mükemmeli olmadan silah vermiyor. En mükemmelini kendisinde bırakıyor ve mükemmel olmayanı, yani vurabileceği, yıkabileceği, tersini yok edebileceği silahı Müslümanlara veriyor, en mükemmelini kendisinde bırakıyor. Bu da anlaşıldığı ispat edildi, görüyorsunuz. Silah verirken mutlaka kötüsünü veriyor. Mutlaka daha mükemmel olanı değil de mükemmel olmayanı veriyor. Son sistemi vermiyor, mükemmeli vermiyor. Enayi ve herif niye versin? Hani kendi kendisini vurdurur mu adam? Daima geri olanı veriyor. Daima basit olanı veriyor, mükemmelini kendi elinde tutuyor. Onu elde etmene fırsat vermiyor. Her zaman söylediğimiz gibi kafirlerden, Hristiyanlardan silah alıp da dinimi, imanımı, namusumu koruyacağım diyorsa Müslümanlar yeryüzünün en ahmak insanlarıdır. O silah verirken hesap yapıyor. Şunu şuradan verirsem şurada mahvederim, bu silahı verirsem buradan onu vururum, sıfıra çeviririm diye hesap yaparak veriyor. Görüyorsunuz. Demek ki bütün bunlar hesap meselesi. Ve bu Arap milletleri, Arap kavimlerde gördüğümüz gibi petrolün %80'i kendilerinde, fakat %20'sini kullanabiliyorlar. %20 petrole sahip olanlar ise petrolün %80'ini kullanıyorlar. Sanayi sistemi yapmışlar. Şimdi bitirdiler. O gün baktım, bir emekli albay açıklıyor gazetede. Amerika ve müttefikleri ise savaş masrafı çıkartmışlar. Kime? Suudi Arabistan ile Kuveyt'e savaş masrafı. Savaş masrafı. Ne kadar biliyor musunuz? 400 milyar dolar. Tam 25 sene Suudi Arabistan ve Kuveyt petrolünün bütün parasını 25 sene o müttefiklere ödemek zorunda bırakılıyor. Petrol masrafı, savaş masrafı olarak. Irak'a çıkan tazminat ise biliyorsunuz 40 sene Irak'ta çıkan bütün petrollerin parasını çıktığı gibi Amerika'ya ve müttefiklere ödemek zorunda bırakılıyor. Ki rakam vermemişler, 40 yıllık petrol yataklarının bütün geliri tazminat parası. Öde bakalım. Öde. Bundan daha büyük sıkıntı olur. Bu nimeti kullanamayınca Allah işte böyle ezber alır insan. Müslümanlık bütün mesele burada düğümleniyor. Nasıl Müslümanlık? Bu nasıl anlayış? Bu nasıl Muhammedilik? Bu nasıl Araplık? Bu nasıl İslam? Evvela işte dersimin başından beri üzerinde durduğum mesele bütün Müslümanların tamamını içine alan bir hadisedir. Bizim Müslümanlığımız tartışmalıdır. Müslümanlar yeniden İslam'a gelmelidir. Bakın, ben şahsen şimdi bana imkan verirse, fırsat verirse, yeryüzündeki gayrimüslimlerle uğraşmaktan evvel Müslümanları yeniden İslam'a davet ederim. Müslümanları yeniden İslam'a çağırırım. Çünkü işin kilit noktası bizde. Müslümanlar hakkıyla Müslüman olmadan alemi İslam'ı kat'i, Hristiyan dünyasını kat'iyen çekemezsiniz. Onları Müslümanlığa özendiremezsiniz. Bu perişan halimizle, bu geri halimizle bizim neyimize özensinler, neyimize özensinler, neyimize baksınlar. Bildiğimiz araba onların, çalıştırdığımız makine onların, bütün imkanlar onların, enerji onların. E bizim neyimiz var? Çamurlu kaldırımlar, pis yollar, susuz musluklar, kesilen elektrikler. Bizim neyimize inansınlar bu adamlar? Neyimize baksınlar da Müslüman olsunlar? Müslümana söyleyin Allah aşkına. Biz İslam'ı hazmedememişiz ki, biz İslam'ı hakkıyla temsil edemiyoruz ki adamlar Müslüman olsunlar. Onların nazarına Müslümanlar sömürge, hırkırmasına al parasını. Adamlar böyle görüyor. Ne güzel söylemiş Mehmet Akif Merhum. Ruhu şad olsun anlatmıştım. Geçen bir kere daha özleyeyim. Avrupa seyahatine bir sefer çıkmış Mehmet Akif Merhum. Büyük şairimiz, İslam şairi. Daha ziyade Almanya'yı, Bergen'i vesaireyi gezmiş, dolaşmış 15 gün. Döndükten sonra seyahatinin intibalarını yazmış. Yani Bergen seyahatleri diye yazıya geçirmiş, kitap haline getirmişler. Avrupa'yı tabii gezerken Mehmet Akif merhumun bakışı, görüşü başka, bir başkasınınki başka. İbretlerle, hikmetlerle dolu bir nazarla bakmış. Döndüğünde merakla gayet son derece heyecan içinde sormuşlar. Üstad demişler Mehmet Akif merhuma. Nasıl gördün, nasıl buldun? Adamlar nasıl yaşıyorlar, nasıl ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Ve en büyük merakları da bu Avrupalılar demiş ne zaman Müslüman olurlar? Bunları nasıl Müslüman yapabiliriz? Almanları, Fransızları, İngilizleri nasıl Müslüman yaparız? Bu adamlar nasıl Müslüman olurlar? Ne yapalım, ne edelim? Cevap çok şahane. Cevap süper. Diyor ki, efendiler, Avrupalıları diyor Müslüman yapmak için, onları İslam'a davet etmek için, evvela yeryüzündeki yaşayan Müslümanların, yani bizim diyor, hakkıyla Müslüman olmadığımızı onlara anlatmak lazım ki, sonra İslam'a anlatalım bu adamlara diyor. Evvela yaşayan Müslümanların gerçek Müslüman olmadıklarını anlatmamız lazım Avrupalılara ki sonra İslam'a merak etsinler. Ha, bize bakıp Müslüman olmadılar, varanlar diyor. 80 sene evvel bunu söylemiş. Yine aynı noktadayız. Bize bakan adam Müslüman olmaz ki ya. Halimize, yolumuza, vaziyetimize, yani Türkiye'de ne demokrasi var, ne İslam var, ne laiklik var, ne komünizm var, ne kapitalizm var, hiçbir şey yok. Basit bir taklit, özel bir kimse yok yani. Hiçbir şeyin kitabı yok Türkiye'de. Haftaya nasip olursa bu mevzuyla, bu petrollerle alakalı, bu Araplarla alakalı özellikle korkunç bir ayet-i kerime var, onu açıklamayı düşünüyorum. Bugün başlasaydım yarın kalacak, canım sıkılacaktı. Onu öyle yapalım inşallah. Zaten Ramazan da iyice yaklaştı. Bir de nasip olursa aziz kardeşlerim, geçen gün buradan ilan etmiştim Berat Kandil'le. Çok muazzam bir gayretle, samimiyetle katıldınız. 5 saat böyle dizlerimizin üzerinde programımızı takip ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Müftü kardeşimiz çok memnun oldu. Hakikaten rahat konuştuk, açık konuştuk ve güzel bir beraat sohbeti yapmaya çalıştık. Aynı mahiyette inşallah, aynı manada, aynı kıvamda bir toplantımız daha olacak. Pazar günü. Bu pazar Ümraniye'de o belediye parkı var. Belediye parkının orada bir işhanının üst katında yonca düğün salonu var. Yonca düğün salonu. Orada bütün hoca arkadaşlar, müftüyle beraber, bütün arkadaşlarımız toplanacağız, müzakere yapacağız, müzakere. Halimiz ne olacak? İstişare yapacağız ve yine sizleri orada topluca bekliyoruz. Allah ve Resulü'nün rızası için gelin, dertleşelim. Müzakere, müzakere, müzakere. Esas zirveyi biz yapalım inşallah. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak, sabah, pazar günü 9'da başlayalım. Öğleden evvel saat 9'da başlayacak ki öğle namazına kadar bitirelim. Öğleden sonra olmuyor. Pazar günü, yani bu yarın değil öbür gün, Umraniye'de, belediye parkının orada, Yonca Düğün Salonu'nda sabahleyin 9'dan sonra hepimiz orada olacağız. Konuşmalar, ağlamalar, feryatlar, figanlar, istişareler inşaat devam edecek. Hep beraber yürütmeye çalışalım. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. İslam'ı anlamayı ve anlatmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz İslam'ı hayatımıza hakim kılsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.